Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Vorig jaar september schoot Fouad El in Rotterdam zijn buurvrouw en buurmeisje dood en in het Erasmusziekenhuis een huisarts. Lang ging het over de vraag of die moorden niet voorkomen hadden kunnen worden. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de hulpverleners dit niet hadden kunnen voorkomen. En medewerkers van online bank Bunk hebben meerdere malen in gevoelige informatie van klanten gegluurd, tegen de regels in. Onze economieredacteur zocht uit of dit ook bij andere banken gebeurt. Nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. Twee Nederlanders die in Gent een man in het water zouden hebben gegooid, die daarna verdronken, worden vervolgd voor zware mishandeling en dood door schuld. Nabestaanden hoopten dat de aanklacht doodslag zou zijn, maar de Belgische rechters wezen een verzoek daarvoor af. De mannen van 24 en 26 jaar waren twee jaar geleden in de Belgische stad voor de Gentse feesten. De hoofdverdachte van 24 zou de 53-jarige man over een brugleuning hebben gewerkt. Hij viel in het water en verdronk omdat hij niet kon zwemmen. De man van 26 mocht na een borgsom van 10.000 euro zijn proces in vrijheid afwachten. De man uit Alkmaar moet 1,5 jaar de cel in voor het doodrijden van twee vrouwen. De man van 26 reed 2 jaar geleden 120 km per uur op een 50 km weg en ramde een andere auto die uit een zijstraat kwam. De twee vrouwen van 77 en 84 die erin zaten overleefden het allebei niet. De bestuurder had gedronken en reed volgens de rechter roekeloos. En de rechtbank heeft gezegd, nou, bij dit roekeloze rijgedrag past een gevangenisstraf van 3 jaar. Aan de andere kant heeft de rechtbank ook een aantal andere omstandigheden meegewogen, waardoor de helft voorwaardelijk is opgelegd. En dat is in de eerste plaats dat de verdachte niet eerder veroordeeld is voor zo'n feit. In de tweede plaats dat hij tijdens de zitting verantwoordelijkheid heeft getoond en beseft welke enorme gevolgen hij veroorzaakt heeft voor de nabestaanden. Naast de gevangenisstraf mag de man 3 jaar niet rijden. Ruim 2 maanden na zijn vermissing is het 6-jarige Duitse jongen Arjan dood teruggevonden. Hij lag in een veld op 1,5 kilometer van het huis van zijn ouders in Neder-Saxe. De politie wil alleen kwijt dat hij niet door een misdrijf is omgekomen. Het parlement van Georgië heeft wetsvoorstellen goedgekeurd die de LHBTI-rechten inperken. Onder meer geslachtsveranderende operaties, het aanpassen van een geslacht in een paspoort en de adoptie van kinderen door niet-hetero-stellen zouden dan verboden worden in Georgië. Een Russische satelliet is deze week uiteengevallen en daarom dreigt er gevaar voor het internationale ruimtestation ISS. Volgens de NASA waren er zo'n 100 brokstukken. Astronauten en cosmonauten gingen uit voorzorg in hun ruimtevaartuigen zitten, zodat ze in geval van nood snel konden vertrekken. Een uur na het alarm was het gevaar geweken. Medewerkers van Bunk hebben mogelijk de bankiers-eed geschonden door stiekem in rekeningen van klanten te kijken. Dat zegt Tuchtrecht Banken naar aanleiding van een publicatie in NRC. De krant sprak zeker 4 medewerkers van Bunk die konden meegluren in rekeningen van vrienden en collega's. Dat terwijl bankiers in een eten moeten beloven dat ze privacy van klanten respecteren. Volgens Nick Wouters van de economieredactie zegt Bunk zich aan de regels te houden. Ze zeiden vanochtend wel in het algemeen dat zij wel monitoren welke betaalgegevens door medewerkers worden ingezien. Dat ze daarbij geen aanwijzingen van stelselmatig misbruik hebben ontdekt. Maar wel in enkele gevallen ging het om een grijs gebied en die medewerkers hebben een gesprek gehad. De tuchtcommissie wil direct weten van Bunk of het verhaal klopt, omdat ze dan straffen kunnen opleggen. Op Schiphol zijn 3 vogelsmokkelaars opgepakt. De marechaussee hoorde geluiden uit een koffer van een van de verdachten komen, waarna 10 levende vogels en 74 eieren werden gevonden. Het gaat om 10 parkieten en om eieren van kraanvogels, fazanten en loopvogels. De verdachten hadden geen papieren bij zich om de dieren te vervoeren. De vogels zitten nu in een opvang. Het weer, ook vanavond veel zon, alleen in het uiterste oosten en zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Vooral aan de Zeeuwse kust staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht droog met minima rond 15 graden. Morgen geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Zaterdag weer vrij warm. Vanaf zondag wat koeler en geleidelijk wisselvallig. Ewout, dankjewel. We gaan naar Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag, Robert. Hi Fleur, goedemiddag. Is het druk vandaag? Ja, richting Zeeland inderdaad. Als je naar Constance Sea gaat, je hoort het net in het weerbericht, je haringen goed in de grond slaan, want er staat behoorlijk wat wind en er zijn veel mensen naar op weg. Ook richting Nijmegen is het druk. Bruce Springsteen speelt vanavond in het Goffertpark. En verder heb je nog behoorlijke vertraging op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Voorthuizen. 7 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. De A12 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. Nog wel 13 kilometer file met een half uur vertraging daar. Half uur oponthoud ook voor het verkeer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein. En een kwartiertje vertraging nog op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden over 15 kilometer tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recyclevoorbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recyclevoorbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recyclevoorbedrijven.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Buren van Fouad El, die vorig jaar in Rotterdam onder andere zijn buurvrouw en haar dochter vermoorden, weten het zeker. Dit had voorkomen kunnen worden. En dit zeggen we vaak over heel veel gevallen. Zeggen wij dit. Dit had voorkomen kunnen worden. Dit hadden we voorspeld. Maar dit had echt voorkomen kunnen worden. Iedereen was op de hoogte van zijn labiliteit. Toch zeggen de instanties die betrokken waren bij de verdachte dat het juist niet voorkomen kon worden. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de Rotterdamse burgemeester, justitie en politie. In september vorig jaar vermoordde Fouad El, die geneeskunde studeerde, zijn buurvrouw, buurmeisje en een huisarts in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Rieke Samson onderzocht hoe dit mis kon gaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Fouad El was dus bekend bij verschillende hulpverleners. Toch is dit gebeurd. Ja, de grote vraag is dan ook, waarom had dit niet voorkomen kunnen worden? Het is een hele nare conclusie. Maar we hebben iedereen gesproken en alles op een rij gezet. En we kunnen maar één ding concluderen. Iedereen, alle instanties en alle mensen binnen die instanties, want daar gaat het natuurlijk om, die hebben alles in het werk gesteld om Fouad El in een zorgtraject te krijgen, in een behandeltraject. Er was bekend dat hij op het punt stond zijn artsenbul te krijgen. Daar was iedereen erg bezorgd over, want hij kwam vanwege dierenmishandeling in aanraking met politie en justitie. En men dacht, het was een gruwelijke dierenmishandeling. En iedereen dacht bij zichzelf van, wat gaat er gebeuren als deze man arts wordt? En dus er is geprobeerd om een zorgtraject, een hulptraject op te zetten. En Fouad El, dat blijkt dan achteraf, is een zeer intelligente man die alle instanties voortdurend om de tuin geleid heeft, meewerkend was. Hij liet merken dat hij zelf ook wel zag dat hij in ieder geval een alcoholprobleem had. Waarschijnlijk ook nog wel wat psychische hulp kon gebruiken. En dat hij daar erg graag hulp bij wilde. En dat hij ook zelf actie ondernam om hulp te krijgen. Ja. Dus de signalen waren er wel. De ernst was op zich duidelijk. Er waren zorgen. Maar hij wist het dan zo handig te spelen. Dat de hulpverleners dachten, nou, dit gaat wel goed. Ja, nou, de zorg die richtte zich niet zozeer op dat hij fysiek geweld tegen mensen zou gaan gebruiken. De zorg was dus echt omtrent de dierenmishandeling en het arts worden. En in Nederland is het zo geregeld dat je pas echt tegen iemands zin in kunt ingrijpen als die of een strafbaar feit begeeft waarvoor voorlopig hechtenis is toegelaten, dus waarvoor iemand vastgezet kan worden totdat de rechter een eindoordeel geeft, of dat de burgemeester in eerste instantie en later de rechter iemand verplicht kan laten behandelen. Maar dat verplichte zorgtraject, dat kan pas als het vrijwillig zorgtraject is afgelopen. Ja. En dat zorgtraject, dat liep voor nog voortdurend. En daar wist hij dus ook iedereen nee, maar ik ga hier naartoe en mogen we dat dan checken? Ja, dat mag u checken. Dat gebeurde ook. Nee hoor, hij heeft een afspraak, hij is hier geweest. Hij heeft een vervolgafspraak gehad. En zo heeft hij dus gedurende die... Nou, uiteindelijk heeft het zo'n bijna 2 jaar geduurd. Heeft hij alle instanties buiten de deur kunnen houden. Niet letterlijk buiten de deur, want ook politie en de woningbouwvereniging zijn ook regelmatig bij hem thuis geweest. Dus dat contact met hem zelf was er ook. Alleen hij was altijd meewerkend en wilde graag hulp. Ja, en het is dus ook niet zo dat die verschillende instanties langs elkaar heen hebben gewerkt. Nee, ze hebben enorm samengewerkt. En er is ook. Er hadden het met name 2 professionals van 2 verschillende instanties. Bleven een vervelend gevoel houden. En dat is ook wel reden geweest waarom er opgeschaald is. Waarom de samenwerking is gezocht. Dus je kunt ook absoluut niet zeggen dat ze langs elkaar heen gewerkt hebben. En dus dat was in deze zaak echt wel voor elkaar. Ja, dat staat ook in het rapport. Dat hulpverleners inderdaad negatieve onderbuikgevoelens hadden. Maar daar hebben ze dus wel ook iets mee gedaan. Ja, en ook met alle signalen, hè, want dat is ook gezegd. Dus, het zijn natuurlijk allemaal officiële meldkanalen bij politie en bij de gemeente waar je kunt melden. Hè, dat is een meldpunt voor verwarde personen. Daar zijn geen meldingen binnengekomen, maar wel signalen noemen wij dat dan. Dus een gesprek met een politieman op straat. Een gesprek met iemand van de woningbouwvereniging die langskwam. Of het even en passant signaleren. Maar die signalen zijn allemaal opgepakt en er is allemaal wat mee gedaan. Het moet wel heel frustrerend zijn geweest voor de hulpverleners die hierbij betrokken waren, dat ze zo om de tuin zijn geleid en dat natuurlijk later leidde tot die vreselijke moorden. Wat zeiden zij daarover tegen u? Dat is ongelooflijk. Dat heb ik ook gezegd in mijn voorwoord... dat ik onder de indruk ben van de professionaliteit waarop deze mensen hebben gehandeld. En ook meteen zijn overgegaan tot bij zichzelf ook van wat heb ik over het hoofd gezien? Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat had ik extra kunnen doen? Had ik andere instanties moeten inschakelen? En dat geeft ook maar aan hoe het enorm bij die mensen persoonlijk ook is binnengekomen. En wat kunnen we hier nou van leren? Of was dit een geval wat op zich stond? Nou, wat we van kunnen leren, we hebben een paar aanbevelingen. 1 of 2 organisatorische. Maar ook een aanbeveling van... Want je kunt ook leren van iets wat goed gegaan is. Hè? En dat is bijvoorbeeld dat die signalen allemaal opgepakt zijn. En dat daar wat mee gedaan is. En wat je daar verder van kunt leren als iemand... Want hij deed wat. Hij gaf overlast of mishandelde een dier. En dan was het heel lang rustig. En dan opeens kwam hij weer met een overlast of een dierenmishandeling. En dan was het weer heel erg lang rustig. In de tussentijd bleven wel die professionals die met hem werkten, bleven wel die vervelende gevoelens houden. En wat je hier dan uit kunt leren, van neem vooral altijd die negatieve onderbuikgevoelens serieus. En laat het dossier open. En als die onderbuikgevoelens zo sterk blijven, kijk dan iedere 2 weken of iedere maand, een beetje afhankelijk van het geval, van hoe gaat het nu? Is er nu misschien wel reden tot ingrijpen? Als dat was gebeurd, was dit dan wel voorkomen? Had dit dan wel voorkomen kunnen worden? Nee, dat denk ik niet, omdat hij zo berekenend was. Dat maakt natuurlijk het lastige. Dat was een hele intelligente, berekenende man die precies wist hoe hij iedereen om de tuin moest leiden. Dank voor dit gesprek, onderzoeker Rieke Samson. Graag gedaan. Medewerkers van online bank Bunk hebben mogelijk de bankiers-eed geschonden door stiekem mee te kijken op bankrekeningen. Dat zegt de tuchtcommissie Banken, die beoordeelt klachten over bankmedewerkers. In NRC stond vandaag een groot artikel over Bunk, waarin de krant met zeker 4 medewerkers en oud-medewerkers heeft gesproken. Zij konden de rekeningen van iedereen bekijken, bijvoorbeeld van vrienden en collega's. Dat terwijl bankiers in een eed moeten beloven dat ze de privacy van klanten respecteren. Daar ga ik afpraten met mijn collega van de economieredactie, Ruben Egg, hier in de studio. Ja, Ruben, kan dat zomaar bij een bank, dat er in rekeningen van klanten wordt gekeken? Het verschilt net wie je bent bij de bank. Er zijn natuurlijk bepaalde functies waarin dat wel kan. Als je belt naar de bank dat je pas kwijt is, dat je nieuwe wilt, dan moet er natuurlijk wel in de rekening gekeken worden. Als ik een hypotheek afsluit, moet dat kunnen. Maar het is niet zo dat iedereen in die rekening kijkt en ook niet op elke manier. Sterker nog, zelfs als je in die rekeningen kunt kijken, dan is het streng verboden om er zomaar een beetje in te gluren. Dat heeft natuurlijk met verschillende dingen te maken. Allereerst draait bij een bank alles natuurlijk om veiligheid. Je moet je geld goed kunnen bewaren, maar ook om vertrouwen. Als mensen het vertrouwen verliezen in een bank, dan durven ze niet meer en dan zijn ze weg. Maar zeker ook dat er niemand zit mee te gluren in hoeveel geld je op de bank hebt zitten en wat je andere financiële gegevens zijn. Zoals ik al zei, er zijn dus verschillende mensen die wel in die rekeningen kunnen kijken. Maar daar zitten dus verschillen in bij het klantcontact. En hebben de banken dat ook nog zo opgesteld dat er dus bepaalde toegangseisen zijn om te kunnen mogen kijken in rekeningen. Dus er zijn zeg maar bij de banken, om ze allemaal maar even bij elkaar te nemen, zijn er echt regels wie waar toegang tot heeft, om het zo te zeggen. Absoluut, absoluut. Zelfs een directeur van een bank mag niet zomaar in rekeningen gaan lopen kijken. En dat kan dan technisch ook helemaal niet. Ik belde zelfs vanmorgen nog even met een voormalig risicodirecteur van een van de grote banken. En die zei, ik ging wel over de risico's. Ik moest weten wat klanten doen en hoe we de risico's van onze bank in kaart kunnen brengen. Maar zelfs ik mag niet zomaar of mocht niet zomaar in rekeningen kijken. En ja, daar moeten klanten natuurlijk ook op kunnen vertrouwen. Dat niet iedereen maar een beetje zitten rommelen en mee zitten kijken. En daar legt iedereen in die financiële sector, zoals je net vertelde, ook een ware eten over af. Ja, maar bij Bunk was dit wel zo, begrijpen we toch? Dat iedereen bij al die rekeningen kon. Ja, dan moet ik even afgaan natuurlijk op het artikel van NRC. Maar ook in een reactie heeft Bunk ons laten weten dat zij natuurlijk een andere bank zijn dan de traditionele grootbanken. Ze zijn echt een online bank, hè? Ja, ze zijn eigenlijk een ICT-bedrijf met een bankvergunning, zo zeggen ze dat zelf. Ze zijn natuurlijk ook veel kleiner. En zij zeggen, voor onze dynamiek is het veel makkelijker dat iedereen toegang heeft tot de informatie, omdat iedereen ook klanten moet kunnen helpen. We kunnen soms wel een tekort hebben op ons klantencentrum, maar dan is het handig dat iedereen die de telefoon of de app of wat dan ook kan opnemen, kan meekijken. En dat is wel echt het verschil met grootbanken, waar het niet zo is dat iedereen kan meekijken. Je had het al over die bankiers-eed. Wie moeten die eed afleggen? Ja, even dan een stukje geschiedenis nog voor de luisteraars. Tijdens de kredietcrisis was iedereen heel erg in paniek over wat die banken allemaal wel niet aan het doen waren met rommelproducten en wat ze klanten allemaal wel niet aansmeerden. Om het vertrouwen terug te brengen in de financiële sector is er zo'n speciale bankiers-eed gekomen. Daarin belooft iedereen echt plechtig dat je geen rare dingen gaat doen. Dat gaat echt van de CEO tot aan de mensen die de koffie serveren. Er zijn banken die dat ook echt heel erg vertrekken. Dat echt iedereen die iets doet bij de bank die eed moet gaan afleggen. En daar hebben ze dan zelfs bepaalde ceremonies voor. Dan is er ook nog een speciaal tuchtrecht banken en die controleert dit allemaal. Als er dus een klacht is, hetzij van de bank zelf, hetzij van klanten, dan kunnen mensen ter verantwoording worden geroepen. Dat is hem. En dan kan zelfs een beroepsverbod volgen. Okay, dat dus kan dan wel eens schuren. Er is me een voorbeeld dat er nog erg bij staat. Bij de tramaanslag in Utrecht in 2019. Ik weet niet of je dat nog kon herinneren. Zeker. Die schutter was toen nog. Die liep nog rond in die stad. Ja. En de politie deed toen een oproep aan mensen om informatie over die schutter, Gokmente, om dat door te geven. Toen was er een medewerker of meerdere medewerkers van de Rabobank die hun hoofdkantoor vlakbij de plek waar die tram stond en die zich zorgen maakten. Die hebben toen in de systemen gekeken, hebben het mobiele nummer van deze schutter doorgegeven en zo werd de schutter ook gepakt. Ja. Nou, de bankmedewerkers werden door de politie op het schild gehezen, maar die zijn vervolgens wel ter verantwoording geroepen omdat ze hun bankiersheid hadden geschonden, want dit mag niet. Nee. En daar zijn ze ook voor bestraft. Maar goed, het is natuurlijk wel een verschil of er zo'n uitzonderlijke situatie als een aanslag is of een beetje gluren wat je collega verdient. Precies. En in het NRC-stuk wordt ook citaten opgeroepen van iemand die een afspraak had met iemand en vooraf maar eens eventjes customer due diligence gaan doen, om het maar een goed Nederlands te zeggen. Ja, en hierover maakt dat tuchtrecht banken en ook de autoriteit persoonsgegevens zich nu toch wel heel veel zorgen. Olaf Wagenaar van die tuchtcommissie, die zei hier tegen ons vanmiddag het volgende over. Het systeem van Bunk is anders. Daar heb ik gelezen van dat iedere medewerker klantcontact moet kunnen hebben en klantenvragen moet kunnen beantwoorden. Ja, dan moet je natuurlijk toegang hebben tot het systeem. Nou ja, wij zijn natuurlijk ook verbaasd over wat er nu in de krant stond. En ja, we willen daar toch de informatie van hebben van, is dit waar? Zijn er meldingen achtergebleven? Wat speelt hier precies? Nee, zij kunnen dus niet melden als zij zeggen, wij hebben het niet gezien. Maar daarom willen wij met Bunk in overleg om te vragen van, wat heeft zich nou afgespeeld? Wat is jullie kant van het verhaal? We zijn heel erg verbaasd, laat ik dat voorop stellen. Oké, hier is het laatste woord nog niet over gezegd, duidelijk. Wordt vervolgd. Ja, dankjewel, Ruben Eg. Robert Vriesen, verkeersinformatie. Ja, donderdagmiddag, dat is eigenlijk synoniem voor drukte op de weg. En dat is vandaag niet anders. 560 kilometer file bij elkaar. Extra drukte richting Nijmegen. De Bos speelt in het Goffertpark. En ook richting Concert Zee, richting Zeeland, zien we wat vertraging. Dat begint al op de N62 vanuit de Belgische grens naar Borselen. Bij de Westerschelde-tunnel wordt tunnel gedoseerd. Dus het verkeer wordt maar mondjesmaat doorgelaten. Daardoor 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Na een ongeluk is de weg wel weer vrij bij Nieuwerbrug. Maar ja, er staat nog 14 kilometer file vanaf Nieuwegein met een half uur vertraging. Half uur vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want de linkerrijstrook is dicht bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat is na een ongeluk vanaf Ridderkerk 6 kilometer file. Half uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk. 18 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. En een half uur vertraging op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem tot aan knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat in de staat Idaho vrouwen toch abortus kunnen ondergaan bij medische noodsituaties. Als de gezondheid van de vrouw in het geding is, moeten ziekenhuizen tot abortus kunnen overgaan. 2 jaar geleden was Idaho een van de 14 Amerikaanse staten waar een totaalverbod kwam op abortus. De politie in België is nog op zoek naar de daders van een schietpartij bij een café in Sint-Gilles in Brussel. Bij die schietpartij vielen 2 doden. Er werd geschoten met Kalashnikov, zegt deze verslaggever. Vanmorgen vroeg waren de bloedsporen nog te zien op het terras van café Astoria. De schietpartij lijkt op een afrekening in het drugsmilieu, de zoveelste al in Brussel, waarbij de slachtoffers wellicht willekeurige cafégangers waren. Volgens de VRT was het een van de zwaarste schietpartijen die de laatste jaren in Brussel zijn geweest. En bijna een jaar na de excuses van koning Willem-Alexander zijn er 250 projecten over het Nederlandse slavernijverleden opgezet. Met hulp van subsidies wilde het kabinet aandacht besteden aan het slavernijverleden en iets doen aan de gevolgen die nog steeds doorwerken. Maandag 1 juli is de jaarlijkse herdenking in Amsterdam. This is the last time that I will say these words. I remember the first time. This Is The Last Time. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Google Translate ondersteunt vanaf vandaag meer dan 100 nieuwe talen, waaronder ook het Papiaments. De uitbreiding verdubbelt bijna het aantal talen dat Google Translate kent. En die update van Translate wordt in de loop van vandaag uitgerold en is meer dan welkom op Curaçao, waar Papiaments de hoofdtaal is. Gebruikt u wel eens Google Translate? Ja. En wat doet u daar dan mee? Ik vertaal eigenlijk mijn teksten van Engels naar Nederlands of Nederlands-Engels, soms Spaans. Okay. Daarvoor gebruik ik het meest en ook voor grammatica, checks, de spelfouten enzovoorts. En heeft u wel eens Papiaments-vertaling nodig? Ja, er bestaat nu niet. Geen. Een glimlach verschijnt. Het nieuwtje is in de bibliotheek van Willemstad nog niet bekend. Echt? Dan ben je niet. Ja? Ja. Zo, dat is een hele innovatieve gewaarwording. De uitleenbalie is gedigitaliseerd, maar het merendeel van de bezoekers komt niet voor boeken, zegt directeur Lisandro Inacio. Bij ons gaat het meer om het overbrengen van kennis. Het overbrengen van kennis kan door boeken, maar het kan ook door verschillende manieren. En vaak als mensen iets willen weten, gaan ze eerder naar YouTube of naar Google in plaats van ze een boek komen lenen. En de taal op internet is vaak niet Papiaments. Het gaat er eigenlijk niet om hoeveel talen je spreekt, hoeveel talen je kent. Het gaat erom dat je vanuit jouw taal naar een andere taal kan gaan. En daar helpt een Google-app bij. Daar zijn we heel blij mee, ja. Den tempo que se cura para y calor de toda tierra. Ik vond dit altijd zo mooi. Ja. Hij beschrijft een Curaçao's landschap in de hitte en de droogte. En ik kan dat zo goed weergeven. Je voelt die hitte gewoon. Inistasia is Neerlandica en taaldeskundige Papiaments. In het midden van de bibliotheek mogen we het stiltegebod even opheffen. En laat zij de schoonheid van het Papiaments horen. Ja, Papiaments wordt over het algemeen gekenmerkt als een Creoolse taal. Die ontstaan is door de geschiedenis van kolonisatie en slavernij en vooral de transatlantische slavenhandel. Er zijn bewijstheorieën dat het al in Afrika is ontstaan. En zeker op de Kaapverdische eilanden. Er was een soort mengtaal ontstaan, omdat er veel Afrikanen uit verschillende Afrikaanse landen daar samenkwamen en die bleven daar soms maandenlang voordat ze werden verscheept. Dus er is met sterke Portugese invloeden is er al een soort Afro-Portugees ontstaan. En op Curaçao heeft dat zich verder ontwikkeld tot het Papiaments. Jeroen Heuvel, gepensioneerd docent Nederlands en Papiamento, is aangeschoven. Hij is net als Inistasia blij met de toevoeging van het Papiaments aan Google Translate. Ik vind het heel fijn. Ik zie het als een moderne uitbreiding van de woordenboeken. Zo zie ik het. Ik denk dat je als lezer, als vertaler, als gebruiker kritisch genoeg moet blijven om te weten, bedoelen ze nou die betekenis van dat woordje? Is het bij Is Papiaments zo'n taal? Zeker. Er zijn heel veel homoniemen, dus heel veel één woord in het Papiamento wat een heleboel kan betekenen. Je moet zelf heel wakker, bewust en alert blijven. En je moet niet gaan afhankelijk worden van dat gat GPT, of hoe heet dat? ChatGPT, ja. Maar weet je, het is wel alleen de techniek maar die erachter zit. Ja, natuurlijk. En dat is dan ook de reden dat het echte woordenboek bij Jeroen in ieder geval niet verdwijnt. Ik heb de driedelige vandalen thuis. Die vind ik heel vet. Ja, met die hele dunne blaadjes, die bijbelblaadjes, zeg maar. En ik doe het ook vaak als ik dan toch aan het werken ben op de computer, eventjes op de computer. Maar dan ben ik het lang niet altijd eens met de computer. En dan kijk je nog even in vandalen. En er staat veel meer in die vandalen, dan in de computer. Een verslag was dit van correspondent Dick Draaier. En zometeen een nieuws en call. Hoe is Bolivia wakker geworden na de militaire coup-poging van gisteren? Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. Het is 6:30, het nieuws met Ewout de Jong. De VVD blijft lid van de liberale fractie in het Europees Parlement. De Renew-fractie heeft besproken of de VVD vanwege de samenwerking met de PVV uit de fractie moest worden gezet. Maar de meerderheid is het daar niet mee eens. Eerder kon VVD-europarlementariër Malik Asmani vanwege de samenwerking met de PVV geen fractievoorzitter worden. In Georgië krijgen homo's en transmensen waarschijnlijk minder rechten. Het parlement heeft ja gezegd tegen wetsvoorstellen die geslachtsoperaties verbieden, net als het aanpassen van het geslacht in een paspoort. Het parlement moet nog wel 2 keer stemmen over de wetsvoorstellen. Ruim 2 maanden na zijn vermissing is het 6-jarige Duitse jongetje Arjan dood teruggevonden. Hij lag in een veld op 1,5 kilometer van het huis van zijn ouders in Neder-Saxen. Het jongetje was 's avonds de voordeur uitgelopen, waarna er massaal naar hem werd gezocht. Volgens de politie was er geen sprake van een misdrijf. En de man uit Alkmaar moet de gevangenis in voor het doodrijden van 2 vrouwen. Hij kreeg 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Een paar jaar geleden reed de man onder invloed van drank tegen de auto met daarin die vrouwen. Hij reed 120 op een plek waar je 50 mag. Robert Vriesen, hoe is het inmiddels op de weg? Nog weer een tikkie drukke Fleur. 600 kilometer file ruim. Zoals gewoonlijk is het dus druk op de donderdag. En extra druk rond Nijmegen door het concert van Bruce Springsteen in het Goffertpark. Wat opvalt nu is de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwebrug. 15 kilometer file vanaf Nieuwegein met 1,5 uur vertraging. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrijgegeven. De linkerrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein na een ongeluk. Vanaf knooppunt Ridderkerk 7 kilometer file met ruim 1,5 uur vertraging. Het oponthoud is een uur op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Tussen afrit Loenen en knooppunt Eemwijk 41 kilometer file. En uit die openstaande raampjes zal de Bos veelvuldig te horen zijn. Op de N62, de Belgische grens Borselen, bij de Westerschelde-tunnel. Tunnel doseren en daardoor 5 kilometer file en 1,5 uur vertraging. Ja, ik denk dus dat ze gewoon allemaal naar Radio 1 luisteren, maar goed. Ja, dat kan ook natuurlijk. Maar Roosmarijn Knol, die mensen die in de file staan voor de Bos vanavond, houden die het droog? Die houden het wel droog. Het is eigenlijk overal droog in Nederland nu. Alleen boven België zijn een paar buien ontstaan die misschien net over het zuiden van Limburg kunnen trekken. Maar verder overal droog. En ook vandaag was het weer tropisch warm met temperaturen boven 30 graden. Maar we gaan wel een afkoeling krijgen, want die 30 graden gaan we morgen niet meer op de thermometer zien. Morgen blijft de temperatuur steken op 19 graden aan zee en zo'n 23 graden aan binnenland. Morgen blijft het in elk geval wel droog. Redelijk wat zonneschijn, maar ja, wel dus bijna 10 graden verschil. Dus dat gaan we echt wel merken na een paar van die warme dagen. Ja, en hoe gaat dan vanaf zaterdag? Hoe gaat het er dan uitzien? Ja, vanaf zaterdag gaat het geleidelijk ook nog weer een beetje verder afkoelen. Het weekend is wel nog overwegend droog. Zondag kan er in het zuidoosten van het land mogelijk wel veel regen vallen. Dus dan zijn er echt grote contrasten binnen ons kleine kikkerlandje. En vanaf maandag keert eigenlijk die wisselvalligheid weer volop terug. Kunnen overal in het land een paar buien vallen. En dan ligt de temperatuur rond zo'n 18 graden. Dus het weekend is wel nog een beetje het laatste moment om echt nog een beetje van dat mooie weer te genieten. Want daarna gaat het echt wel weer minder worden. Dankjewel, Roosmarijn. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Werspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. De militaire coup-poging in Bolivia is gisteravond met een sisser afgelopen. Legercommandant Juan José Zúñiga riep op tot een nieuw kabinet, maar dat kwam er niet. Hij werd uiteindelijk gearresteerd en de coup werd afgewend. Maar in Bolivia vragen ze zich nog altijd af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna, ja, hoe is Bolivia vanochtend wakker geworden, Nina? Nou ja, toch wel met een grote schok van gisteren. Veel Bolivianen die realiseerden ook dat de democratie op het spel stond. En ik heb wat mensen gesproken en die zeggen van ja, dat is wat wij gisteren ook probeerden te verdedigen. Ze waren ook massaal op het plein, hè, waar die coup-poging plaatsvond. Ik heb begrepen dat inmiddels dat plein, dat het daar nu veel rustiger is. Er zijn nog wat groepjes mensen van sociale organisaties, dus wel veel politie op de been, maar het is vooral een beetje een afwachtende sfeer in het land. Mogelijk zal ook later vandaag ook de president opnieuw nog een speech houden. Dus ja, dat is een beetje nu de dag erna, dus de sfeer in Bolivia. Ja, en is nou al duidelijk hoe die coup-poging heeft kunnen gebeuren? Nou, het is nog heel veel onduidelijk. Hè. Was dit nou echt een solo-actie van deze generaal Zúñiga met een deel dus van het leger? Wilde hij de macht grijpen? Of zit er een veel grotere organisatie of plan achter? Er zijn ook allerlei complottheorieën die rondgaan. Is dit bijvoorbeeld van binnenuit georganiseerd? Want hij zei zelf, voordat hij gisteren gearresteerd werd, deze generaal, dat hij de opdracht had gekregen van president Arce om een coup-poging te doen, zodat deze, de president eigenlijk zijn eigen macht zou kunnen versterken. Ja, wat een verhaal. Is dat een geloofwaardig verhaal? Ja, het is een beetje lastig. Want ik heb een paar analisten gesproken en één daarvan zei wel letterlijk tegen mij, we hebben gewoon naar een show zitten kijken. Maar goed, deze generaal kan natuurlijk ook van alles zeggen om zijn eigen hachje te redden. Ik denk dus dat er de komende tijd veel meer hierover bekend zal worden. Maar het is wel een hardnekkige theorie die rondgaat, ook bij analisten. En zat dit er nou aan te komen? Was het al langer onrustig in Bolivia? Er is in ieder geval al langer sprake van een economische crisis. Lage prijs voor de grondstoffen. En dat is, het is toch een land wat daar geld aan verdient. Dus die economische crisis die is al langer gaande. En dan is er ook nog een machtsstrijd, kun je zeggen, tussen de huidige president, president Arce, en ex-president Evo Morales. Beide zijn van dezelfde partij, de Socialistische Massapartij. Maar ze willen zich allebei volgend jaar bij de verkiezingen kandidaat stellen voor het presidentschap. Dus daar, die twee praten ook al langer niet met elkaar. Nou, en dan was er deze generaal, die heeft dus eerder deze week ontslag gekregen. En dat had ermee te maken dat hij op maandag tijdens een televisieinterview zei dat hij er alles aan zou doen dat Morales niet opnieuw president zou worden. Dat mocht niet gebeuren, hij zou dat niet accepteren, zei hij. En hij zou dan ook maatregelen nemen. Nou, hij is vervolgens ontslagen na deze uitlatingen. Ja, en gisteren zagen we dus dat hij met een groep militairen en een gepantserde wagen naar dat presidentieel paleis trok en daar probeerde dus ook binnen te dringen. En wat wordt er nu voor de komende tijd verwacht in Bolivia? Ja, de verwachting is wel dat in ieder geval president Arce deze coup-poging, wat het dan ook geweest is, dat zal duidelijk denk ik de komende dagen blijken, dat hij dit wel gaat gebruiken om in ieder geval zijn beleid te verscherpen, autoritairder beleid te gaan voeren. En dat kan hij natuurlijk dan ook doen door aan te geven van ja, we stonden op de rand van een coup, de democratie is in gevaar. Ik sprak ook wat mensen die zeiden van wij hopen eigenlijk dat Morales en Arce zich nu eindelijk weer gaan verenigen samen. Want we hebben hele grote problemen in het land. En die schok zit er toch wel in bij de Bolivianen dat de democratie dus in gevaar was. En zij vinden van de twee moeten zich weer gaan verenigen en vechten voor de veiligheid in het land. En de hoop is ook dat de generaal en zijn groep in ieder geval maximale straffen krijgen. Ik verwacht dus toch dat ook die theorieën zo van waar hebben we nou naar zitten kijken, dat de komende dagen ook wel duidelijk wordt wat er nou eigenlijk gebeurd is. En of er meer achter zit dan dat dit gewoon een eenmansactie van een deel van het leger met deze generaal geweest is. We gaan het afwachten. Dankjewel voor jouw verhaal, Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna. Om het aantal verkeersdoden terug te dringen worden alle nieuwe auto's vanaf 7 juli verplicht uitgerust met een aantal rijhulpsystemen. En ook krijgen nieuwe auto's een zwarte doos, vertelt Huub Dubbelman van branchevereniging RAI voor personenauto's. Denk bij een ongeval over snelheden, stuurbewegingen, rembewegingen. Dat kan van invloed zijn, dat kan op vele manieren van invloed zijn. Het is ook een voorbereiding voor een discussie die veel langer gevoerd wordt, het beroemde alcoholslot. In die black box wordt er een aansluiting gemaakt waarin de toekomst dat ook toegevoegd kan worden. En op die manier worden er een aantal van die hulpsystemen verder voorbereid, maar dan nu gebundeld in wat wij dan noemen een black box. En ook wordt het zogenoemde intelligente snelheidsassistentiesysteem verplicht. Dat automobilisten waarschuwt als ze te hard rijden. Dat rijhulpsysteem is een grote wens van de Europese Commissie. Maar verkeerspsycholoog Gerard Tertole is kritisch, vertelde hij in de auto tegen verslaggever Vincent van Rijn. Verkeerspsycholoog Gerard Tertole, het ISA-systeem, wat is dat eigenlijk? Dat betekent dat nieuwe auto's vanaf 7 juli uitgerust zijn met een systeem dat je waarschuwt als je te hard rijdt. Iedere keer dat je te hard rijdt, krijg je een signaal. Waaruit bestaat dat signaal? Ja, daar zijn in principe de autofabrikanten vrij in. Ze zijn wel verplicht om het in te bouwen, maar ze mogen dat, zoals dat zo mooi heet, auditief doen. Dus dat je een piep krijgt als je te hard rijdt. Het kan ook visueel, dat je een lampje gaat branden als je te hard rijdt. En het kan zelfs dat het op gevoel werkt, dus dat je de gaspedaal omhoog wordt gedrukt als je te hard rijdt. Ja, om even te testen hoe dat nou werkt, dat intelligente snelheidsassistentiesysteem, ben ik even in een nieuwe auto gestapt. Hier zit het allemaal op. We rijden nu op een weg waar je 30 mag. Maar als ik ook maar iets harder ga, ja, dan hoor je het meteen, een soort zenuwenpiepje. En die kun je dan wel weer uitzetten, maar dan moet je heel ver in een menu. Dus dat doe je dan weer niet zo snel. Maar al die piepjes, Gerard Tertole, verkeerspsycholoog, is er niet zo'n voorstander van. Als je bij iedere overschrijding van de snelheid, minimale overschrijding, meteen een signaal krijgt, ja, dan word je gek als automobilist. Maar zegt u dan, eigenlijk zou dat pas bijvoorbeeld na 10 kilometer te hard of dat soort dingen? Ja, daar zit een probleem inderdaad, want wettelijk is het natuurlijk niet toegestaan om überhaupt harder te rijden dan de snelheid die op de borden staat. Dus als je gaat zeggen van, we gaan pas bij 10 kilometer een signaal geven, lijkt het alsof je daarmee zegt, pas bij 10 kilometer ben je echt verkeerd bezig. Dus het is een hele lastige kwestie. Dit is een piep waarvan u wel zegt, die is nuttig? Deze is zeker nuttig. Ik zou ook heel gauw je gordel weer omdoen. Want het is natuurlijk niet goed om zonder gordel te rijden. Maar dit hou je ook niet lang vol als automobilist. Daar word je redelijk gek van. Dus wat doe je? Je doet je gordel om. En dat is heel goed. Maar dat is wel eenmalig. En dan heb je gordel om en klaar is Kees. Maar als je iedere keer wanneer je 1 kilometer over de verplichte snelheid gaat, dit geluid zou horen, dan zou dat toch wel behoorlijk op de zenuwen gaan werken. En ook een soort piepjesinflatie, dat je het niet meer serieus neemt. Ja, dat is een risico. Dat als je voor alles gewaarschuwd wordt. Ik heb al mensen gesproken die in de allernieuwste modellen hebben gereden. En die zeiden, als ik iets naar rechts wijk, krijg ik een piepje. Als ik iets te hard rijd, krijg ik een piepje. Als ik zus doe, krijg ik een piepje. Ik word er gek van. Ik heb die auto teruggebracht. Dan is er nog een ander ding. Het klopt ook vaak niet. Nee, het zou dan ook echt heel goed moeten worden geactualiseerd als snelheden veranderen. Want anders is het natuurlijk, dan hou je aan de snelheid. En dan word je alsnog lastig gevallen met zeer irritante signalen. En dat is natuurlijk helemaal een onwenselijke situatie. Wat zou volgens u een betere oplossing zijn? Ja, ik zou het echt op de visuele signalen gooien. Ik zou dus echt zeggen van, zorg dat goed in beeld duidelijk zichtbaar wordt dat je te hard rijdt. Dat er een lampje gaat branden, wat desnoods ook nog knippert. Maar dat is een stuk minder irritant dan auditieve signalen die ook enorm afleiden van wat je eigenlijk moet doen. Gewoon goed opletten op de weg. Aldus verkeerspsycholoog Gerard Tertole over het ISA-rijhulpsysteem. Binnenkort dus verplicht in alle nieuwe auto's. Robert Friese, er staan echt een paar megafiles, hè? Ja. Ook eentje onderweg naar Bruce Springsteen in Nijmegen. Maar vertel maar even. Ja, dat is de langste is op dit moment de A50 richting Nijmegen eigenlijk. Hij staat op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Maar dat is tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Ewijk. Nu al bij elkaar 36 kilometer met een uur vertraging. Ja, en daar zullen veel supporters, wilde ik zeggen, maar dat zijn natuurlijk fans van Bruce Springsteen tussen zitten. In het Goffertpark, in het stadion, streed hij op vanuit. vanavond. Verder behoorlijke drukte, maar het neemt ook alweer een beetje af. 524 kilometer nog in totaal. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwebrug. 16 kilometer daar, de weg is weer vrij na een ongeluk. 18 kilometer op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen Leerdam en Tiel 13 kilometer file. En de rechterrijstrook van de A28 is nu dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort. Na een aanrijding ligt de olie op de rijbaan bij afrit Den Dolder. Dat is ook een moeilijke. 4 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. En dat kan nog wel even gaan duren, want die olie die moet opgeruimd worden en er moet een Zoab cleaner voor ter plaatse komen. Sportnieuws. Het zou zomaar kunnen dat we Go Ahead Eagles trainer René Haken volgend seizoen niet meer terugzien in de Eredivisie, maar op de velden van de Premier League, schrijft transfer-expert Fabrizio Romano op zijn social media. Hij meldt dat Haken mogelijk de stap maakt naar Manchester United als assistent van Erik ten Hag, die zijn staf ook al lijkt uit te breiden met Ruud van Nistelrooy. Tennisser Andy Murray heeft Wimbledon, dat maandag begint, nog niet uit zijn hoofd gezet. Murray trok zich vorige week terug bij het toernooi van Queens. Hij moest opgeven en werd aan zijn rug geopereerd. Maar inmiddels traint hij weer. Murray heeft aangegeven dat hij op het laatste moment beslist of hij meedoet aan Wimbledon. En Max Verstappen is nog niet van plan om over te stappen naar een ander Formule 1-team. De coureur van Red Bull Racing rijdt sowieso nog een jaar voor de blauw-rode ploeg, liet hij weten bij een persconferentie. De Formule 1 is dit weekend neergestreken in Oostenrijk. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op het EK voetbal in Duitsland stelde het Nederlands elftal de afgelopen wedstrijd wat teleur. Maar op het EK is wel sprake van een geheel ander Nederlands succes. Een muzikaal succes, want de Brabantse feestact Snollebollekes heeft een Duitse hit te pakken. Zijn lied Links-Rechts was volop te horen bij de Oranje supporters. En dat sloeg nogal aan bij de Duitsers, hoorde Duitsland-correspondent Gien Balduk. Vraag een willekeurige Duitser op straat of dit bekend voorkomt. En het antwoord is 9 van de 10 keer. Ja, klaar. Natuurlijk heb ik dit gezien. Ik heb dat gezien bij Instagram. Het is schon sehr bewundernswert. Hebben ze deze beelden gezien? In der Tat heb ik. Ja. Fascinierend. Althans, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Of is die kennen? Nou, die ken ik niet. Maar iedereen die het Europese voetbaltoernooi in Duitsland deze weken wel volgt, heeft met bewondering naar de Oranje Fanwalks gekeken. En dan met name het moment dat dit lied, Links-Rechts van Snollebollekes, wordt ingestart. En alle Oranje fans van links naar rechts gaan. Dat lied is eerst van die EM-hymne van Nederlanden, super. En ja, naar links, naar rechts, dat is ook voor een Duitser goed te begrijpen. Super, man kan metmaken, man versteht het einfach als Deutscher auch. Is ja naar links, naar rechts en dup, super. Het nummer van de Nederlandse feestzanger is hier uitgegroeid tot een ware hit. Al dagenlang staat hij bovenaan de hitlijst van de Duitse Spotify. En waar vorig jaar Joost Klein met Friesenjong de zomerhit van Duitsland werd, kan nu dus opnieuw een Nederlands lied uitgroeien tot de Duitse zomerhit van dit jaar. Ik ken hem van Mallorca. In Duitse clubs in Mallorca is dit nummer al volop te horen, vertelt deze jongen. Weer terug. En dan weer terug. Goeiedag Duitsland! Schön dat ik daar ben! En om nog meer Duits publiek aan te boren, is er nu een Duitse versie uitgebracht van Links-Rechts. Maar die versie die kan hier op straat in Berlijn nog maar op gematigd enthousiasme rekenen. Wat vinden ze? Ik ben een beetje te oud voor, maar het is witzig. Het is witzig, ja. Ik ben niet zeker over die muziek. Ik zeg het is onnötig, wurde weer verdeutscht, deswegen. Ja, ik vind ook dat het riesiger humbug is. Riesiger humbug. Dit groepje scholieren blijft liever het Nederlandse origineel luisteren. En ook bij de volgende EK-wedstrijd van Oranje kijken ze naar de fanwalk van de Nederlanders. En zullen ook afwachten tot dit moment links-rechts weer zal instarten. Ja, en Rob Kemps, Snollebollekes dus, heeft de filmpjes van de hossende Oranje supporters natuurlijk ook gezien. En heeft laten weten trots te zijn dat zijn lied een enorme hit is op het EK. Eerste kans, tweede helft, goal! Cody Gakpo met de gelijkmaker, 1-1. En zo moet je die tweede helft dan beginnen. Simons gaat er vandoor, bal naar Gakpo. Hij snijdt naar binnen toe en schiet de bal in de verre hoek. Ja, het zijn dit soort momenten die een voetbalwedstrijd kunnen beslissen. Een 1-tegen-1 duel tussen aanvaller en verdediger. Maar wat maakt nou dat sommigen wel succesvol zijn, zoals deze van Gakpo, en sommigen niet? Dat onderzoekt sportwetenschapper Alexander Oonk van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst even bij het begin beginnen. Voor de niet-voetballers onder ons. Wat verstaan we precies onder een 1-tegen-1 actie? Ja, een 1-tegen-1 actie zijn eigenlijk acties waar spelers hun directe tegenstander proberen uit te spelen. En vaak is dat om een voorwaartse paas of een schotskans te creëren die ze voor deze actie niet hadden. Oké, en u heeft onderzocht wanneer zo'n 1-tegen-1 situatie succesvol is. Hoe heeft u dat onderzocht? Ja, we hebben gekeken naar data van eredivisiewedstrijden. Waar we eerst gekeken hebben wanneer proberen mensen 1-tegen-1 acties en zijn die dan ook succesvol of niet. En doordat we die data konden analyseren, konden we kijken van wat maakt nou of zo'n actie succesvol is of niet. Ja, en wat kwam er uit de analyse? Ja, tot nu toe hebben we 3 belangrijke factoren gevonden. Het eerste is een aanvaller moet goede balcontrole hebben. Ten tweede, er moet relatief weinig defensieve druk zijn. En als laatste, die is iets lastiger, acties moeten eigenlijk zo direct mogelijk zijn. Dus als je bijvoorbeeld Arjen Robben vergelijkt met een speler als Anthony, oud-speler van Ajax, dan zie je dat Robben, als hij er eenmaal voor kiest om een actie in te zetten, dat hij eigenlijk nooit meer terugkapt en er volledig voor gaat. Terwijl een speler als Anthony continu blijft draaien en zelfs als hij er voorbij is, zelfs nog een keer terugkapt. En uit onze analyse blijkt dat een directere aanpak effectiever is. Ja, oké. Dus Robben was daar dus heel goed in. En binnen het Nederlands elftal van nu, zijn er spelers die die 1-op-1 actie heel goed beheersen? Want worden dus net al Cody Gakpo. Is hij hier ook heel goed in? Ja, Cody Gakpo is inderdaad een van de spelers die, waarbij het soms lijkt alsof hij echt moeiteloos langs zijn tegenstander gaat. En dat is denken wij omdat hij gewoon heel goed kan lezen wanneer hij zo'n actie in moet zetten. En dat dus alleen doet als hij goede controle heeft en er weinig tegenstanders in de buurt zijn. Als hij dus aan die voorwaarden voldoet die u net noemde. Ja, precies. Ja. Exact. En is dat dan een talent van iemand? Hebben sommige mensen daar gewoon meer gevoel voor of meer inzicht voor? Of is het ook iets wat je echt kan trainen? Ik denk dat dit wel degelijk is, iets is wat je kan trainen. We hebben dit nog niet onderzocht, dus het is iets subjectiever. Maar het leren lezen van de omgeving, het leren kiezen wanneer je een actie inzet en wanneer niet, en dan op het juiste moment die versnelling inzetten. Ik denk dat dat iets is wat je kan leren op trainingen, zeker. Mm. Maar als Gakpo de enige is, dan worden we natuurlijk geen Europese kampioen. Zijn er nog meer in Oranje die er goed in zijn? Nou, Xavi Simons is ook een speler die dat heel goed kan. En we hadden natuurlijk Frenkie de Jong die dat ook moeiteloos deed eigenlijk. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk om ze goed te kunnen verdedigen. En daar hebben we ook wel een paar spelers van. Bijvoorbeeld Virgil van Dijk. Dat is een speler die heel goed kan lezen wanneer een tegenstander zijn actie inzet en pas op dat moment instapt en de bal afpakt. Die is juist heel goed om die 1-op-1 actie te killen, zeg maar. Ja, exact. Ja. Exact. En wat is nou wat u betreft het belangrijkste wat voetballers, en misschien de trainers ook wel, kunnen leren van dit onderzoek? Ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren dat ondanks dat een 1-tegen-1 actie best wel simpel lijkt en een actie op zich, dat het eigenlijk gaat over hoe je met de ruimte omgaat, hoe goed je de ruimte kan lezen en welke beslissing je maakt op dat moment. En niet zozeer dat het alleen maar gaat om de snelheid die een aanvaller heeft of de acceleratie die de aanvaller heeft. Oké. En denkt u dat er genoeg opgetraind wordt of dat er voldoende aandacht voor is? Nou, ik denk dat zowel in partijvormen eigenlijk al heel veel getraind wordt op dit soort acties. Want een 1-tegen-1 actie in een wedstrijd is nooit 100% alleen maar 1-tegen-1. Je hebt altijd andere spelers ook in de buurt. Dus juist in partijvormen leren lezen wanneer je het wel kan doen en wanneer je het niet kan doen. Daardoor train je dit eigenlijk al. Ja, oké. Maar goed, u noemde er maar 3, zeg maar. Van Oranje. Ja, je wilt natuurlijk dat iedereen dat kan. Ja, dat is ook alweer waar. Ja, precies. Ik ben misschien te negatief. De volgende tegenstander van Oranje dinsdag is Roemenië. Hoe zij zijn met die 1-tegen-1 acties? Nou ja, Roemenië is natuurlijk een ploeg die over het algemeen iets verder inzakt en wil dat de tegenstander het spel maakt en dan vanuit de omschakeling gevaarlijk worden. Wat je dan wel hebt, is dat je vaak, als je vanuit de omschakeling gevaarlijk wil worden, heb je relatief veel ruimte voorin. Omdat de tegenstanders naar voren zijn geschoven. En je wil zelfs snelheid in de actie halen, waardoor spelers vaak ook heel direct zijn. Dus Dragoes, de spits van Roemenië, heeft bijvoorbeeld relatief veel succesvolle 1-tegen-1 acties. Waarschijnlijk omdat hij zoveel ruimte krijgt en ook veel directe acties maakt. Oké, die moeten we dus in de gaten gaan houden. Precies. Dank voor dit gesprek. Sportwetenschapper Alexander Oonk van de Rijksuniversiteit Groningen. En dan gaan we het heel even over onszelf hebben. De 5 voor 6. We zetten de klok terug naar 1948. Een programma met herinneringen voor de trouwe radioluisteraars van toen en nu. Ja, de radio bestaat al meer dan 100 jaar en is gelukkig voor ons nog lang niet weg te denken. Honderdduizenden mensen staan bijvoorbeeld elke dag op met een van de populaire ochtendshows. Hey, mag ik even zeggen dat de hele redactie in het oranje gekleed is? Did we miss a memo? Of... We worden kampioen, jongens. Ja, nou ja. We worden Europees kampioen. Uit onderzoek van het Nationaal Mediaonderzoek blijkt dat radio nog altijd populair is. Vooral onder de wat oudere luisteraars. Maar hoe zorg je er nou voor dat ook de volgende generaties radio blijven luisteren? Zowel voor de publieke zenders als voor commerciële radio is het gewoon heel belangrijk dat je herkenbare radio hebt, waardoor je kunt bouwen aan zoveel mogelijk luisteraars. Zegt radiokenner Siep Kroeske. In Nederland zijn de muziekzenders het meest populair. Welke wil jij opstarten? Ik wil iets vrolijks. Er is maar één ochtendshow op NPO Radio 2. Ja, deze zenders zetten vooral in op hits en herkenbaarheid. En dat probeert ook nog het vrij nieuwe radiostation Jo. Die komt met een succesvol format uit België. Gouden oude muziek, hè? Dus muziek van de jaren 60, 70, 80, 90. Ga zo maar door. Is this the real life? Is this just fantasy? 52 jaar, dat is de gemiddelde leeftijd van de radioluisteraar op dit moment, volgens het onderzoek. Jongere generaties zijn van nature minder met radio bezig, zegt Kroeske. Jongeren zijn meer opgevoed met zapgedrag, hè, dus het doorschakelen meteen naar iets nieuws als het ze niet bevalt. Streaming en YouTube, dat soort nieuwere ontwikkelingen zijn voor jonge mensen interessanter, omdat ze sneller iets willen zien, luisteren en willen doorschakelen. Maar dat betekent niet dat radio op zijn retour is, want ja, jongeren, die worden ouder. Op het moment dat je niet meer zo jong bent, met een relatie, eventueel kinderen, een vaste baan, dan val je al heel snel in een traditioneler patroon. En dan op je werk luister je naar radio, of je zit in de auto, dan is de stap naar radio sneller gemaakt. Ja, herkenbaarheid is dus volgens Kroeske voor jong en oud de belangrijkste sleutel tot succesvolle radio. En ja, dan kun je niet om dat ene programma heen dat overmorgen weer begint hier op deze zender. Met Robert Miller. En Robert heeft natuurlijk de ontknoping van deze eerste etappe in de Tour, maar ook even kijken naar de ontknoping van de sprintrace. De Tour. Hup, hup, hup, hup, en rij je maar. Elke toerdag vaste prik. Volg de Tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Zometeen natuurlijk de ontknoping van deze etappe. De Tour. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Sunweb heeft last minst naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. De banencarrousel in Brussel is in volle gang. En daarmee wordt ook steeds duidelijker wie de topposities in Europa gaan bekleden. Maar met die verdeling is lang niet iedereen even blij. En in november gaat Amerika naar de stembus. Toch gaan Biden en Trump vannacht al de strijd met elkaar aan tijdens het eerste televisiedebat. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. De bestaanszekerheid van mensen gaat er met het nieuwe kabinet niet op vooruit. Dat blijkt uit berekeningen van budgetinstituut Nibud. Dat bestudeerde het hoofdlijnenakkoord en rekende de plannen door. Dat deed het CPB eerder al. En die kwam tot de conclusie dat de koopkracht licht zal stijgen. Volgens het Nibud komt dat vooral door korte termijn maatregelen, zoals het verlagen van het eigen risico in de zorg. Het Nibud zegt dat de maandelijkse premies daardoor wel stijgen, waardoor het effect minimaal zal zijn. De VVD blijft lid van de liberale fractie in het Europees Parlement. De Renew-fractie heeft besproken of de VVD vanwege de samenwerking met de PVV uit de fractie moest worden gezet. Maar de meerderheid is het daar niet mee eens. Fractievoorzitter Valérie Ayer had voor de Europese verkiezingen geopperd de VVD'ers weg te sturen. Voor linkse liberalen was de samenwerking met de PVV onacceptabel. Eerder kon VVD-europarlementariër Malik Asmani vanwege de samenwerking met de PVV geen fractievoorzitter worden. Een 26-jarige automobilist uit Alkmaar heeft 1,5 jaar cel gekregen en een rijverbod van 3 jaar. 2 jaar geleden reed hij met te veel drank op 120 op een 50 kilometer weg en ramde een auto die uit een zijstraat kwam. De inzittende 2 vrouwen van 77 en 84 overleefden dat niet. 2 Nederlanders die in België een man in een gracht zouden hebben gegooid worden vervolgd voor zware mishandeling en dood door schuld. Het slachtoffer uit Gent kon niet zwemmen en verdronk. Inwoners van meerdere wijken in Gaza-stad worden door het Israëlische leger opgeroepen om naar het zuiden te vertrekken. Het lijkt erop dat Israël binnenkort met een nieuwe grote aanval komt in het gebied, waar grondtroepen al eerder binnenvielen. Huisartsenketen Comet moet alle patiëntendossiers overhandigen. Dat bevel heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gegeven. Volgens de zorgverzekeraars en de inspectie worden de dossiers nu niet of onvoldoende overhandigd aan de vervangende huisarts. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging is het noodzakelijk dat de vervangers snel de medische informatie krijgen. Omdat dat natuurlijk heel veel vertelt over de medische voorgeschiedenis, over medicijnen, over bijzonderheden. En dat is voor het leveren van goede zorg dat is heel belangrijk. Sinds vorige week zijn vrijwel alle praktijken van de commerciële huisartsenketen dicht, omdat de zorgverzekeraars het contract met Comet hebben opgeschort. Ruim 50.000 patiënten hebben van de verzekeraar een nieuwe huisarts toegewezen gekregen, maar die hebben dus vaak het dossier nog niet. Dat kan leiden tot acuut gevaar. Het 6-jarige vermiste Duitse jongetje Arjan is dood teruggevonden. Zijn lichaam lag in een weiland op zo'n 1,5 kilometer van zijn huis in Elm in Neder-Saxen. In april werd er een grote zoekactie op touw gezet nadat het autistische jongetje 's avonds van huis was weggelopen. Op sommige dagen zochten er meer dan 1200 mensen. Afgelopen maandag vond de man het lichaam bij het maaien. Uit onderzoek blijkt dat het jongetje niet door een misdrijf is omgekomen. Hoe hij wel is overleden is niet bekendgemaakt. Het weer, ook vanavond veel zon. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Vooral aan de Zeeuwse kust staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht droog met minima rond 15 graden. Morgen geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Zaterdag weer vrij warm, vanaf zondag koeler en geleidelijk wisselvallig. Ewout, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Heb je al wat goed nieuws voor al die mensen die in die lange file staan? Ja, eigenlijk wel. staat nog 443 kilometer file in het land. Zoals gewoonlijk is het dus druk op de weg donderdag. De meeste files worden nu korter. Die extra drukte bestaat nog wel rond Nijmegen door het concert van Bruce Springsteen. Maar de files worden al wat korter. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag nog 16 kilometer tussen knooppunt Lunetten en Woerden. 20 minuten vertraging, maar de weg is daar weer vrij. 26 kilometer nog maar op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Maar het rijdt dus wel door. Tussen afrit Hoenderlo en Heteren staat die file. 3 kwartiertjes extra kost je dat. A325 Arnhem-Duitse grens. 5 kilometer bij Lent nog met 20 minuten vertraging. En ook is de file op de N62 nog niet opgelost. Vanuit de Belgische grens naar Borselen zijn ze aan het tunnel doseren bij de Westerschelde-tunnel. 20 minuten vertraging daar. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Kraaks ribbelchips. Van de beste aardappelen. Fijn gesneden. Naturel en paprika. 2 zakken voor maar €2. Dat zijn de allerlekkerste chips voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel. Aldi. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Nu ook lekker voordelig bij Aldi. 500 gram kersen, 1,89. En best geteste lasagne bolognese, 1 kilo, 3,99. Tuurlijk wel, Aldi. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. In juli 2021 overstroomt het Limburgse Guldal. Wanneer het water zakt, beginnen bewoners aan het herstel. Maar bij de een gaat het makkelijker dan bij de ander. Vanavond deel 1 van de documentaire serie Valkenburg in de Gul. 8:30, NTR, NPO 2. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In Brussel is de EU-top begonnen waar de belangrijke banen worden verdeeld. De Italiaanse premier Meloni heeft geklaagd dat Italië er bekaaid van afkomt. Maar volgens de Poolse premier Tusk is de race nog niet gelopen. There is no Europe without Italy and there is no decision without Prime Minister Meloni. It's obvious. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Belangrijk voor de verdeling van de macht is dat de kandidaten een juiste afspiegeling zijn van de EU-verkiezingsuitslag. En daar schort het volgens de Italiaanse premier Meloni nu net aan. Correspondent Tijn Sadea, ja, wat voor kritiek heeft Meloni? Nou, Meloni is na die Europese verkiezingen van dikke 2 weken geleden is ze gaan rekenen. Nou, haar eigen partij, Fratelli, heeft flink gewonnen in Italië. Maar ook de Europese familie waar de Fratelli in zitten, de ECR van conservatieven en nationalisten, die zijn nu zelfs nummer 3 in het Europees parlement. Maar wat ziet ze? De nummers 1, christendemocraten, 2, sociaaldemocraten, die werken nauw samen met nummer 4, de liberalen. Die houden haar, die 3 partijen... buiten elke discussie over dus die EU-topbanen. Ja, en dat steekt. Ja, want wie lijken er nu wel op die goede posities te komen? Nou, wat wel vrijwel zeker is dat Ursula von der Leyen, de huidige Europese commissievoorzitter van de Christendemocraten, zij krijgt een 2e termijn. Dan is een flinke kanshebber voor het voorzitterschap van de Europese Raad. Dat is een Portugees, Antonio Costa, een sociaaldemocraat. En dan is de Estse liberaal Kaja Kallas. Zij wordt waarschijnlijk de hoogste EU-buitenlandgezant. En dan is er nog een Europees parlementvoorzitter, de Maltese Christendemocraat Roberta Metsola. Zij mag waarschijnlijk ook wel door. Nou, dat is de puzzel die nu dus op tafel ligt. Die komt echt uit die koker dus van die drie families. Nou, de voorwaarden, genderbalansen, 3 vrouwen, 1 man. Niet helemaal in balans, maar iedereen kan zich daar zeer goed in vinden na decennia van voornamelijk mannen aan de top in de EU. Maar de voorwaarde dat zo'n puzzel ook een goede afspiegeling is van die Europese verkiezingsuitslag. Nou, daarover dus flink wrevel, vooral dus bij Meloni. Nou, zij kan dat niet alleen hier vannacht gaan blokkeren. Want een krappe 3/4 van de 27 landen voor, dat is voldoende. Maar toch, de spanning zit erop. Ja, en Tusk hoorden we dus net, die zei, nou ja, de race is nog niet gelopen. Waar wordt er dan nog over onderhandeld nu? Nou, hoogstwaarschijnlijk gaan ze toch Meloni proberen aan boord te krijgen door bijvoorbeeld Italië een belangrijke vicevoorzitterschap binnen de nieuwe Europese Commissie aan te bieden. Nou, maar kijken of ze daarmee akkoord gaat, of dat voldoende is. Nou, so far voor zeg maar, de nieuwe mensen die allemaal hopen op het Europese schuld te worden geheven hier. Maar er was vandaag ook behoorlijk wat aandacht voor iemand die vertrekt. Mark Rutte natuurlijk. 14 jaar lang was hij dus de man die hier namens Nederland Europese deals sloot met zijn collega's. Ik sprak Rutte en zijn liberale vrienden, zoals de Belgische premier Alexander De Croo, vlak voordat de top begon. Mark is, hij is wie hij is. Doet zich niet anders voor dan hij is. Iemand die heel ontwapenend kan zijn. Die mij ook persoonlijk de eerste maanden echt op sleeptouw genomen heeft in de Europese Raad. En die degene was die er op moeilijke momenten vaak in slaagde om tot een compromis te komen. Hij was een beetje uw mentor dus? Ja, toch wel, ja. Van een mentor leer je ook trucjes, misschien ook wel gemene trucjes. Wat heeft u van Rutte geleerd op dat vlak? Gemene trucjes niet. Ik denk voor een stukje... Mark verdedigde de Europese belangen, maar hield natuurlijk de Nederlandse belangen echt wel sterk in zijn achterhoofd. En dat moeten we allemaal doen. Hè. We zijn daar om Europa sterk te maken, maar we zijn natuurlijk verkozen door onze landgenoot. En hij is een ongelooflijke zoete bek. Als je een moment in de Europese Raad een beetje een suikerdipje hebt, dan moest je naar zijn kant van de tafel gaan, want bij Xavier Bettel en hem lag er altijd een stapel snoep. Tegen het eind van de vergadering was hij meestal ook weg. Er hangt al een helikopter in de lucht. Maar die helikopter die kondigt de Franse president Macron aan. Monsieur le président, on peut poser une petite question concernant votre ami Rutte. We kregen een klein wenkje en een knipoogje. Ja, daar moeten we mee doen. Meneer De Croo, u liet net live zien wat u geleerd heeft van Rutte. Zijn de echte vraag ontwijken. Is dat zo? Staat dit daarom bekend? Nee, een beetje politieke handigheid moet je altijd wel hebben. Maar dat hebben we, denk ik, Belgen en Nederlanders van geboorte. Misschien moeten we daar eens een nadruk op leggen. Ik denk dat wij hebben dat in ons DNA. Om compromissen te maken, om verschillende meningen bij elkaar samen te brengen. Dit is ons politiek systeem en voor mij is Mark Rutte daar de epitoom van. Heeft u zelf de teller bijgehouden? Nee, u wel? Ja, de 111e EU-top wordt dit. Jongens! Maarten! Ja? 111e. Wij zaten uit te rekenen in de auto. Ik zei 85. Ik dacht zo 6 per jaar maar 14. Dat is 84, maar de 111e EU-top. Kijk. Wat gaat u missen aan die toppen? U. Een goed gemutste premier, demissionair premier Rutte, dus op zijn allerlaatste eurotop in Brussel. Een verslag was dit van correspondent Tijn Sade. Ouders van de slachtoffers van de Utrechtse bangalijsten hebben een stichting opgericht. Bangalijsten zijn lijsten waar vermeende seksuele activiteiten van studenten worden beoordeeld. En die werden in maart rondgestuurd door leden van het Utrechtse studentenkoor. Mark van Kasteren is bestuurslid van deze nieuwe stichting Stop Bangalijsten. En ouder ook van een van de slachtoffers. Goedenavond. Goedenavond. Waarom deze stichting? We hebben die stichting opgezet eigenlijk naar aanleiding van die bangalijsten in Utrecht. Maar niet om daar nou specifiek op te reageren. Maar meer omdat we naar aanleiding van die bangalijsten erachter kwamen dat slachtoffers van online seksueel grensoverschrijdend gedrag eigenlijk alles zelf moeten regelen, zelf moeten uitzoeken en de schade die ze lijden zelf moeten betalen. Er is daar weinig opvang voor op dit moment, zegt u. Absoluut, ja. Stel je voor, als jij wordt overreden terwijl je op je fiets door Amsterdam fietst door een auto. En je ligt daar op de grond met je gebroken been en je kapotte fiets. En de autobestuurder stapt uit en die zegt van, sorry, echt, ik zal het nooit meer doen, excuses. En die rijdt vervolgens weer verder en laat jou aan je lot over, zodat je met je gebroken been en je kapotte fiets naar huis mag gaan. Dat is een beetje zoals slachtoffers van online seksueel grensoverschrijdend gedrag in welke positie zij zijn. Ja, en de stichting wil dan wat precies gaan doen? De stichting wil eigenlijk zich richten op drie dingen. Punt 1, natuurlijk een cultuurverandering. Dat echt iedereen doordrongen is van het feit dat dit niet cool is, niet gaaf is. En dat je dit gewoon niet moet doen. Dat je mensen daar serieus mee benadeelt en beschadigt. En het tweede is dat er wat duidelijkere sanctionering overal komt. Dat mensen weten wat hun boven het hoofd hangt als ze dat toch doen. En dat er ook financiële compensatie veel gemakkelijker mogelijk is voor mensen die schade lijden daardoor. Ja. Ze willen die slachtoffers bij gaan staan. Het klinkt ook wel alsof u daar de politiek voor nodig heeft, of niet? Absoluut. Vandaag zijn er nog Kamervragen beantwoord door de minister van Justitie en Veiligheid. Dat laatste met nadruk. En daaruit blijkt eigenlijk ook dat onder de huidige wet en regelgeving er heel weinig mogelijk is. En zij zegt ook van die bankenlijsten die gaan gewoon nog rond op Telegram. Maar ja, daar krijgen we moeilijk contact mee. Daar kunnen we moeilijk wat aan doen. Die zitten in het buitenland. Daar kan justitie ook weinig mee. Die slachtoffers die moeten dan maar zelf een privaatrechtelijke procedure voor schadevergoeding op gaan zetten. Maar dat is eigenlijk, vind ik, van de zotte dat iedereen dat zelf moet gaan doen. Dus we proberen met die stichting daar gewoon echt nou eens wat aan te doen. U zei dat een van de drie dingen die jullie willen bewerkstelligen ook is een gedragsverandering of een cultuurverandering voor elkaar krijgen. Nou hebben 50 studentenverenigingen een gedragscode die grensoverschrijdend gedrag moet tegengaan ondertekend. Is dat niet voldoende? Nee, dat is een goed begin. Hè. En ik wil ook niets afdoen aan de goed bedoelde stap die is gezet door die studentenverenigingen. Maar het is volstrekt ontoereikend, want eigenlijk weten we dat natuurlijk al wel een tijdje. Alleen we gedragen ons er niet naar. En binnen die studentenverenigingen is dit één van de zaken die in de afgelopen jaren is voorgekomen. Er zijn meerdere dingen. Maar ik wil ook niet alleen maar me richten op studentencorpora. Het gaat de stichting breder om slachtoffers van online seksueel grensoverschrijdend gedrag. En gewoon zo'n gedragscode ondertekenen vind ik een goed begin, maar is zeker niet toereikend om te komen tot die cultuurverandering. Daar is toch ook gewoon sanctionering en compensatie voor nodig. U bent zelf ouder van een van de slachtoffers, zei ik net ook al in de introductie. Hoe gaat het met haar? Ja, daar wil ik eigenlijk verder helemaal niets over zeggen. Maar dat gaat. Zij doet het allemaal geweldig. En ze vindt het ook een ontzettend leuke vereniging. En heeft daar heel veel vrienden en vriendinnen. Dus dit is echt meer een actie van mij. Naar aanleiding van wat er is gebeurd. Maar veel breder ziend op alle slachtoffers van dit soort situaties die nu nog. Ja, eigenlijk gewoon veel te weinig houvast hebben en worden bijgestaan. Ja, en daarom is er dus nu die stichting Stop Bangalijsten. Mark van Kasteren, dank voor dit gesprek. Robert Vriezen, hoe gaat het intussen op de weg? Beter en beter. 240 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Het is wel druk, maar dat is gebruikelijk voor de donderdag. Maar de meeste files worden nu korter. Nog drukte richting Nijmegen voor het concert van Bruce Springsteen. Maar ook die files lossen langzaam maar zeker op. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag wel een ongeluk bij Woerden. Vanaf knooppunt Lunetten 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Maar ook daar is de weg weer vrij. Geldt niet voor de A29. Vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom gebeurde er zojuist een ongeluk op knooppunt Hellegatsplein. De weg is daar helemaal dicht, dus je moet omrijden. En dat gaat via Dordrecht over de A15 en de A16. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem nog 10 kilometer file tussen Nistelrode en knooppunt Bankhoef met een kwartier vertraging. En je oponthoud is ook nog een kwartier op de A325 als je vanuit Arnhem naar de Duitse grens rijdt. Bij Lent 5 kilometer file. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar waterbouwer Van Oort. Van Oort zou volgens onderzoeksplatform Follow the Money worden verdacht van omkoping in Kazachstan. Een agent die Van Oort hielp bij het binnenhalen van contracten in Kazachstan zou miljoenen euro's hebben gekregen. Het OM zegt niet inhoudelijk op het onderzoek te kunnen ingaan zolang het nog loopt. En ook Van Oort wil vooralsnog niet reageren. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life Oh, they say you know it when you know it, I don't know. Oh, promise that you hold me close, don't let me go. Dit was dit met Stargazing. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een ongewoon vroeg verkiezingsdebat in de Verenigde Staten vanavond. Op initiatief van president Biden. Het debat vindt vroeg in het campagneseizoen plaats. Maar Biden kan een debat goed gebruiken, want hij staat op dit moment achter in de peilingen. Ja, correspondent Marieke de Vries, wat wordt er verwacht vanavond van dit debat? Nou, er wordt in ieder geval reikhalzend naar uitgekeken. Want het is voor het eerst sinds 2020 weer, hè, dat dezezelfde heren weer tegenover elkaar staan. Inmiddels zijn ze natuurlijk allebei 4 jaar ouder. Maar ja, of dat ook 4 jaar wijzer betekent, daar zal vanavond extra op gelet worden. Want ja, de Trump-campagne lanceert aan de lopende band spotjes die laten zien dat Biden op dit moment de weg kwijt is. Vandaag postte Trump nog 2 filmpjes naast elkaar van hem en Biden die een vliegtuigtrap oplopen. Nou, waarbij Trump dan krachtig overkomt en Biden weer struikelt. Dus ja, Trump zal Biden als zwak proberen weg te zetten. Terwijl hij zelf ook regelmatig uitglijders maakt, hoor. Zeker op de inhoud. Dat zal Biden vanavond willen benadrukken, dat er nog wel wat verbeterd kan worden aan Trumps feitenkennis. Trump is overigens door zijn adviseurs in aanloop naar het debat geadviseerd niet als een wilde om zich heen te slaan dit keer, maar meer als de kalme, gedisciplineerde kandidaat over te komen die zijn plannen voor een tweede termijn ontvouwt. Oké, dus wie weet wordt het een soort rustig debat waarin mensen niet door elkaar heen gaan praten? Dat is wel de bedoeling. Daar zijn alle spelregels ook op gericht dit keer. Ze hebben nu microfoons die in principe uitstaan, tenzij iemand de beurt heeft om te praten. Dus als de ander er doorheen gaat schreeuwen, dan zullen we die niet kunnen verstaan. Oh, nou, dat scheelt. Ja, de peilingen laten zien dat de mannen ongeveer gelijk oplopen. Biden staat dan wel wat achter. Maar ja, hoe zit het met de Amerikaanse kiezers? Zitten zij überhaupt op deze kandidaten te wachten? Nee, niet echt. Het zijn de verkiezingen met de twee kandidaten waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Dat hoorde ik de afgelopen dagen ook hier in Atlanta, hoor, waar ik al met veel mensen gesproken heb. Mensen zien in plaats van Biden veel liever een jongere kandidaat. Iemand met meer charisma, met meer energie. Vooral de jonge zwarte kiezers. Ja, die zeggen we, er is een groot disconnect, hè, tussen deze witte oudere man en wat onze belevingswereld is. Hoe kan hij nou weten wat belangrijk is in ons leven? En de Republikeinen, die nog niet helemaal in de band zijn van Trump, ja, die zouden ook liever een ander kandidaat zijn. Die willen liever rust in de tent en niet nog meer chaos. En je hebt nu dus ook het verschijnsel in Amerika van de zogenoemde dubbelhaters. De kiezers die geen van beide kandidaten in het Witte Huis zouden willen zien. En 1 op de 4 kiezers denkt er inmiddels zo over. Dus ja, dat is een behoorlijk aantal. En die dubbelhaters, gaan die dan misschien uiteindelijk niet op een van deze twee stemmen? Of misschien helemaal niet stemmen? Dat kan. Dat is inderdaad een groot risico wat beide kandidaten lopen. Er is ook inderdaad nog een derde kandidaat, hè? Robert Kennedy, die meeloopt. Maar die maakt heel weinig kans. Maar kan dus wel, omdat mensen deze twee kandidaten niet zien zitten, kiezers van hen afsnoepen. Wat ze natuurlijk staat en raad gaan kosten uiteindelijk. Ja. Ja, en dan nog even over Biden. Want nou ja, je schetste net al, we worden steeds met van dat soort filmpjes om onze oren geslagen. Dat hij oud is en de weg kwijt is. Tegen welke uitdagingen loopt hij nog meer aan in deze campagne? Nou ja, hij is nu de president, hè? Dus hij is verantwoordelijk geweest voor de afgelopen 4 jaar. Hij zal zich moeten verantwoorden over de afgelopen 4 jaar. En mensen vergeten snel, hè? Ze herinneren zich vooral dat de economie onder Trump veel beter liep, tot de pandemie. En daarna werd het onder Biden allemaal minder. Toen kregen de Amerikanen te maken met een torenhoge inflatie. Ook al gaat het daar nu ook steeds beter mee. Maar ja, mensen denken dus dat de schuld is geweest van Biden. Vergeten dat Biden dus die pandemie-economie van Trump geërfd heeft en die moest zien op te lossen. Dus dat wordt een behoorlijke klus, een behoorlijke kluif voor Biden om daar vanavond een goed antwoord op te formuleren. Want daar zullen mensen zeker op gaan letten. Wat heeft hij te zeggen over hoe hij zeg maar de kosten voor het levensonderhoud in Amerika naar beneden kan brengen? Want dat is echt onderwerp nummer 1 voor mensen op de agenda nu, waarop ze gaan bepalen op wie ze gaan stemmen. Nou, spannend hoor, zo'n eerste debat. Het is echt begonnen intussen. Dankjewel, correspondent Marieke de Vries. En de wielerliefhebbers zijn aan het aftellen. Zaterdag begint namelijk de Tour de France. De tourcaravaan begint in Italië dit jaar, in Florence. En daar begint over een paar minuten de ploegenpresentatie. En collega Steven Dalebout is daarbij voor ons. Goedenavond, Steven. Goedenavond. Ik hoor van allerlei muziek. Hebben ze een beetje uitgepakt daar in Florence? Ja, alles wat cultureel Italië cultureel te bieden heeft, dat komt wel voorbij. Qua muziek, maar ook qua kunst. Het wordt gehouden, de ploegenpresentatie, op het Piazzale Michelangelo. En dat is niet de plek waar de echte David staat van Michelangelo, maar een replica van dat meesterwerk van die kunstenaar. Dat is hier ja, toch best wel indrukwekkend. Want als je achter het beeld staat, dan kijk je zo ook over de heuvels heen die om Florence liggen. Dus dat is een mooi plaatje. Ja, en zo'n ploegenpresentatie, ja, dat is echt ja, even een beetje een soort show dat iedereen even gepresenteerd wordt, toch? Het is een soort, het is een parade. De renners die komen dan één voor één voorbij per ploeg. Worden ze het podium opgehaald met de fiets. En dan moeten ze soms nog even een woordje doen voor de presentator. De fiets er weer af. Rijden ze hier de heuvel af, want dat Piazzale Michelangelo is op een heuvel. En dan gaan ze terug aan de bus. En ja, voor de renners een moetje, voor het publiek hartstikke leuk. Ja, en welke renners moeten wij nou deze Tour de France in de gaten gaan houden, Steven? Het zijn er eigenlijk heel veel. Als je ze allemaal op een rijtje zet. Vingegaard is hier, Pogacar, Roglic, Evenepoel, Van Aert, Van der Poel. Ze worden wel de 6 grote uit de huidige tijd van het wielrennen genoemd. En ze zijn allemaal hier. Dus als je er 6 moet noemen, dan zou ik zeker die noemen. Dankjewel, Steven Dalebout. Vanuit Florence dus. En de Tour de France is vanaf zaterdag natuurlijk ook hier op deze zender te horen. Dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, Fleur. Zometeen spreek ik burgemeester Dijksma van Utrecht. Als voorzitter van de VNG zei ze gisteren dat ze zich zorgen maakt over welke kant het migratiebeleid opgaat met het nieuwe kabinet. Maar welke ruimte hebben lokale bestuurders om zich daartegen te verzetten? Dat bespreek ik zometeen. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Morgen is er een nieuwe Nieuws & Co. met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. De bestaanszekerheid van mensen gaat er met het nieuwe kabinet niet op vooruit, blijkt uit berekeningen van het Nibud. Eerder kwam het CPB tot de conclusie dat de koopkracht licht zou stijgen, maar volgens het Nibud komt dat door korte termijn maatregelen, zoals de verlaging van het eigen risico in de zorg. En daardoor stijgen de premies, zegt het Nibud, waardoor het effect minimaal is. De VVD blijft lid van de liberale fractie in het Europees Parlement. De Renew-fractie heeft besproken of de VVD vanwege de samenwerking met de PVV uit de fractie moest worden gezet. Maar de meerderheid is het daar niet mee eens. In Georgië krijgen homo's en transmensen waarschijnlijk minder rechten. Het parlement heeft ja gezegd tegen wetsvoorstellen die geslachtsoperaties verbieden, net als het aanpassen van het geslacht in een paspoort. Het parlement moet nog wel 2 keer stemmen over de wetsvoorstellen. En op Schiphol zijn 3 vogelsmokkelaars opgepakt. Ze werden betrapt omdat er geluid uit hun koffer kwam. In die koffer zaten 10 levende parkieten en 74 eieren van onder meer kraanvogels en fazanten. Het weer vanavond in het zuidoosten en oosten, kans op enkele regen- of onweersbui. Verder droog met opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. Minima vannacht tussen 14 en 17 graden. Morgen eerst veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft droog en met een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 19 tot lokaal 24 graden. Zaterdag weer vrij warm, vanaf zondag wat koeler en geleidelijk wisselvallig. Dan is er ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 170 kilometer file staat er nog in het land. Een paar files moeten dus nog oplossen. Zo is de rechterrijstrook van de A12 nog dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. 14 kilometer file met een half uur vertraging daarna een ongeluk. Half uur oponthoud nog op de A27. Vanuit Gorkum naar Utrecht is het file rijden over 5 kilometer tussen Lexmond en Nieuwegein. De A29 is dicht vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Daar is een ongeluk gebeurd. Je moet dus omrijden. Dat gaat via Dordrecht over de A15 en de A16. Nog een half uur vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os bij Heteren. 18 kilometer file vanaf Schaarsbergen. En een kwartiertje vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens bij Lent. NPO Radio 1. EO.